4.6. La acompaña Radio Cornellá. Tardes, benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia no 104.6 da FM aquí en Radio Cornellá. Como cada sábado comenzamos este primeiro ano, este primeiro programa do ano 2018 co equipo aquí o completo, o que está precisamente aquí en Cataluña. Tamén temos personal do equipo fora de Cataluña e ali en Galicia, e de aquí un momentiño conectaremos con eles. Primeiro dar ya benvida ao noso técnico incondicional Kiko Belincho, moi boas tardes, e ao meu carón, aquí podedesnos ver por Facebook, non? Meu carón a miña esquerda, Armando, e a miña dereita, Laura, boas tardes. Boas tardes, e feliz ano. Boas tardes, Xulio, e audiencia, e feliz ano a todos. Ben, aquí estamos xa. Todos vostedes poden conectar connosco precisamente por o Facebook, aí... A través das redes sociais. A Radio Cornellá está en... Bueno, o día con respecto ás sí. novidades. Pódennos ver e pódennos preguntar si queren alguna sí. cousa, participar nas entrevistas que fagamos, non? Sí, tamén temos que dicir unha cousa, que a Radio Cornellá está, xa sale na, nos medios en Ourense nesta expo que se fai de Xantar. Do Xantar, sí. Xantar. Está como convidado, a emisora como convidada. Como convidada. Sí, sí, como sí, sí. Medio recoñecido para sí, sí, de sí. prensa Alina. Xa lle diremos a Xosé Manuel que participe con nós. Bueno, primeiro, benvidos queridos ointes, vámoslle a ofrecer unha peza musical. Nunos minutiños conectamos con Galicia. Ali coa baixa limia, non? Sí. O noso correspondente Xosé Lamela. É que nos conte que, cousas dele. O seu convidado. Se, seguro que ten un convidado de honra. Ven, sí. Adiante pois a música que nos ten preparado xa o noso técnico. Xa temos a primeira conexión con Galicia. Vamos lle dar a benvida, felicitarlle o ano ao noso correspondente Xosé Lamela, e seguro que nos presentará o contertulio de hoxe. Boas tardes, benvido Xosé. Boas tardes, encantado. Ademais que vos estou vendo, estou presentando unha imaxe potente, maravillosa aí, non? Temos feminidade aquí e tamén masculinidade. É masculinidade, sí, pleno, non, é un digamos un día dos completos, ¿no? Vale. Sí. Bueno, aparte de desecharte feliz ano, que no estás preparado, que seguro que bueno, ya sabemos que os contertulios que ti sempre nos presentas son xente de alto nivel. Neste caso, bueno, que un representante da Baixa Limia como? Sí, bueno, eu creo que un dos potenciales exponentes da máis importantes da Baixa Limia, non? Eu coñezo moito mellor que son quizás o que mellor o conhece aquí de toda a Baixa Limia, aunque ele non o sepa, non? Porque todo unha relación moi moi intensas con ele, profesional, evidentemente, desde o punto de vista dos cargos que la ocupa, non? Sí. Entonces, que era unha persona, pois, digamos, extraordinaria, non? Eu creo que é un dos personajes relevantes que necesita esta comarca para poder despegar, ¿no? Sí. Cambiar esa tendencia tan decadente que ten, ¿no? Sí. Entonces, este é unha persona que ten unhas habilidades importantes sociales, aparte dunha presencia espectacular, ¿no? Dunha xuventude envidiosa, ¿no? Pues é unha persona con actividade grande, proactivo, flexible, atento tema sempre ás novas demandas e necesidades da xente, ¿no? Unha capacidade resolutiva, sempre ten ademais uns grandes valores éticos, non? Unha persona, digamos, con habilidades comunicativas excepcionales, é o alcalde de Bande, non? Sí, sí, é unha das persoas que me agradaría falar dele, de que é das que unha persona vese necesitada votar a persona, neste caso, non? Como do alcalde de Cornellá, que temos aí, e tal, sí. Aunque a veces o do partido, pois, quedaría por outra ocasión, mirando. O tema da persona é a que realmente hai que valorar neste momento. Eu creo que temos unha persona que hai que poñer, porque ten un montón de temas abertos, e dos máis das persoas que se necesitan realmente nestes momentos. Vale, pois vamos a dar a benvida, a saudalo, aparte de desexarlle tamén un feliz ano, pois darlle as boas tardes, don José Antonio Armada, verdad? Hola, sí, moi boas tardes. Moi boas tardes e benvido, moitas gracias por atendernos e perderemos minutiños aquí connosco, que vamos a entretelo, pois, falando do que nos di precisamente Xosé, que esa zona da Baixa Limia ten moitísimo que ofrecer a todos os que nos interesamos por ela. Pois moitas gracias. Eu penso que perder non se perde tempo en absoluto. Antes de nada, darlle as gracias ao meu bo amigo José Lamela, porque notase que somos amigos, ¿verdad? Sí. Notase bastante, sobre todo, na presentación que me fixo. A verdade é que, home, tanto, pois, ainda non chegamos a eso. Esperemos que algún día, pois, cando falen de un, pois, que falen con ese cariño co que fala José. Dende logo que sí, estamos falando dunha comarca única, unha comarca que pode ter un potencial a explotar moi importante. Eu penso que estamos ahora atravesando un momento que podería ser decisivo para o desenrolo desta comarca e sobre todo para marcar un futuro, eu casi diría, definitivo. Sí, eu creo que temos aí os elementos, ferramentas adecuadas, non esa calificación do parque natural, toda esa conciliación de todos os elementos, agora con proxectos novos. Eu creo que a Baixa Limia vai ter neste momento, ademais, sabendo que estás aí, sabemos que hai unha garantía de que hai persoas que están detrás que se poden fortalecer estas necesidades que temos, non? Fortalecer, digamos, a resolver os problemas que se presenten, sí. Efectivamente, hai unha serie de problemas que estaban plantexados desde fai moito tempo, que se estaban arrastrando. Bueno, pois ahora o que se está intentando é ofrecer unha serie de, por decirlo de alguna forma, solucións novidosas, pero sobre todo solucións que veñan consensuadas con toda esa xente que está apostando por o que sería o arrenxo dunha situación que eu penso que ahora mismo, como falábamos antes, pois falando de patrimonio, falando de elementos productivos, falando de colaboración especialmente con nosos colegas portugueses, que tamén están de alguna forma abrindose dende o punto de vista institucional e tamén social, a nos, creo que se pode facer unha comarca de alguna forma que non solamente se quede englobada en Galicia, senón que tamén poidamos facer unhas fortes alianzas con Portugal, e iso crea unhas sinerxias que eu penso que van a ser de moito proveito tanto para un lado como outro, porque non hai que olvidarse que hoxe día vivimos nun mundo cada vez máis global, as distancias cada vez se fan máis pequenas, a vez que se fai isto, pois as relacións creo que se teñen que tamén facer cada vez máis estreitas, claro. Sí. Eu creo que neste momento o tema do termalismo tamén é outro novo elemento común que hai que enlazar con Portugal, non? Promover, non? Creo que se está traballando tamén neste sentido, verdad? Efectivamente, Probadelo é un recente interreg, no que se presentaron os dous tres concellos, por decirlo de alguna forma, que estábamos na Baixa Limia, que temos ese potencial termal, especialmente Lobios, Bande, Muiños, conxuntamente con dúas cámaras portuguesas, pois fomos beneficiarios dun interreg, que o que vai facer é desarrollar pois un pouco máis, se cabe, esa potencialidade que temos, e sobre todo tamén facelo dunha forma conxunta cos nosos colegas portugueses, como decía antes, que de alguna forma esa sinerxia, esa cantidad de visitantes que tamén ten ese parque fantástico que temos e que compartimos con eles, pois de alguna forma que poidan estar dicindo que sobre un destino están a visitar dous países. Bueno, nesa tema tenedes que reclamar precisamente a continuidade da estrada que remata aí o carón de Ceranova, non? Efectivamente, nos estamos tanto dun lado da fronteira como do outro lado da fronteira facendo unha presión bastante importante. Agora mesmo, e isto non estamos falando de datos no aire, sino estamos falando de datos fríos, a zona norte de Portugal está a sufrir un desarrollo espectacular desde todos os puntos de vista, dende o punto de vista industrial, dende o punto de vista turístico. Bueno, de alguna forma, nos creo que temos que tamén ter a xilidade, sobre todo a intelixencia, de saber engancharnos a esa... ese desenrolo que están a levar adiante, ¿no? Se les, a verdade, que no en moitos aspectos pois son exemplares, penso que esas boas cousas son as que nos de alguna forma temos que saber ter a inteligencia de exportar e sobre todo conseguir atraer. Unha cousa que quería resaltar hoxe precisamente día 13 é feira en Bande, non? Os 13 e os 28 de cada mes fais unha feira que antes era onde se facía o intercambio ou a compra e venda de gando, pero que agora convertiuse nun mercado ambulante bastante interesante e importante, non? Efectivamente, sí. Nos agora mesmo esta feira pois está consolidada de sempre. Esto aproveito tamén ahora para comentarvos que sí. Precisamente o vindeiro fin de semana celebramos e recuperamos unha festa que é o San Sebastián, que era chamada festa de inverno. Sí. Bueno, pois é unha festa que vamos a facer un pouco inspirándonos nesas antiguas feiras e sobre todo vamos a tamén un pouco a personalizalo tamén na xente. Invitamos a todo mundo a que se vista pois como naqueles anos, nos anos 50-60, vamos a recuperar eses antigos oficios. E bueno, pois esto apoiados pois nese mercado que este leva funcionando desde fai un ano, que é o mercado Xurés, e que bueno, pois que nesta pequena andadura, verdade, que nos está dando moitas satisfaccións, e sobre todo pois bueno, que se está a convertir pouco a pouco, pois nun escaparate de esos bons produtos e desta boa terra que é a Baixa Limia. Pois San Sebastián é unha festa que se celebra moito en diversos povos de Galicia, como por exemplo en Castro Caldelas, que se fan os fachós, que por exemplo, noutras zonas quero decir, Ourense ten fama xa de moito antigo de celebrar precisamente esa festa, non? Pero tamén falando de festa, xa aproveitando, pois precisamente Bande ten especial característica porque recupera pero dende o ano 2000, casi 17, 18, polo menos 17, 18 anos, unha figura extraordinaria, e que meu pai me falaba dela, que se chamaba o Troiteiro, non? O Troiteiro, efectivamente. Unha figura eso. Que agora mesmo, pois, é destas figuras xa imprescindibles, no Entroido Orensán. Bueno, pois, isto, como digo sempre, isto é... gracias á implicación veciñal, gracias á implicación de toda a xente de Bande, pois tanto maiores como os non tan maiores, pois un pouco transmitindo esas tradicións, pois vanse recuperando figuras como este troteiro, que agora mesmo pois en Ourense, no Entroido de Ourense, neste magnífico entroido que ofrece esta provincia, pois é un deses protagonistas. Sí, eu digo que meu pai falábame de troteiro, que algúns do povo chamámolle troiteiro porque tiña que ver coas troitas, pero non ten nada que ver a etimoloxía de troteiro é precisamente porque trotaba, non? Porque saltaba. Efectivamente, os troteiros, por decirlo de alguna forma, a súa misión era anunciar o entroido. Iban por todos os povos de Bande, anunciando un pouco o entroido, animando a toda a xente a participar nel. Bueno, pois xa o vestimento era moi sinxela, iban prácticamente vestidos de blanco. Que son agora as cintas que van por tanto na camisa como pantalón, pois sí. Antiguamente eran unhas sedras, e despois o chapeo iba adornado, por decirlo de alguna forma, con postais, desas postais que lle mandaba, ¿no?, pois os familiares que estaban na emigración, adornaban ese sombreiro, e despois, por suposto, non podía faltar o espello para espantar os males de ollo, bruxerías e todas estas cousas que na región de fai uns días viña vestido aí nunha comida con algúns personaxes conocidos, e creo que iba vestido de troiteiro, non? No, por suposto, en mil hai un troiteiro, tiñas como comensales contigo, pois tiñas o Bruxo Pica, como era, Bruxo Queimán, Bruxo. Bruxo Queimán. Bruxo Queimán, ah, sí, sí, que tamén... Yo do lugar, non? O, como se chama? Sí, o... Ah, sí, a Touriñán. O Touriñán, sí. Ahora mismo, pues sí, un humorista, actor, sí, que está teniendo muitísimo éxito aquí en Galicia, bueno, la verdad de que... Sí, pero eu creo que estedes previsto para este ano pues, facer unha promoción moi importante de outro produto, un produto gastronómico moi propio da zona, non? Efectivamente, o Pedro. Pedro Botelo. Outro elemento gastronómico que se recupera gracias a, evidentemente, pues, aos nosos maiores e sobre todo a esa tradición que nos seguimos. Pero esto, este non ten nada que ver con Botelo de... No, con Botelo no, de, parecido, de Galdeor, pero non ten nada que ver. Efectivamente. Bueno, pois, de alguna forma, pois, esta figura tamén do Pedro, pois, conseguimos a recuperala. Bueno, xa o ano pasado tuvemos moito éxito, e este ano, pois, prácticamente, que casi temos que triplicar as previsións, porque a verdade que quedou con moi bo sabor de boca quen pudo probarlo o ano pasado, e os que non o probaron, pois, este ano xa decían que non era perdonable o non probalo. Sí, si ten en conta que é unha cousa semellante, o que dices ti do Botelo ou Androlla, en que consiste precisamente o Pedro? Bueno, pois é esa tripa gorda, por decirlo de alguna forma, vai no aderezado, despois vanlle metendo un pouco de lo que é o carne de porco, despois pois todos os atresos de todos os aderezos, por decirlo de alguna forma, de un pouco de cebola, un pouco de carne picada de outra parte do porco. Bueno, hai varias mezclas de carnes que se fan aí, bueno, ao final fan un embutido que é prácticamente moi moi grosso na súa vista, con respecto a que sería pois o típicos chourizos gordos, por decirlo de alguna forma, pero isto xa é pois cun aspecto pois prácticamente casi do Botelo do Barco de Valdeorras, por eso lle chaman tamén un pouco Pedro Botelo. Pedro Botelo. Pero cociñase tamén. Sí, claro. Sí, todo eso vai cocido. Digamos cocido. Sí, cocido. Efectivamente, cocido. E con grelos e patatas é como mellor se come, non? Pode ser, eu penso que se pode comer. E con bom viño. Unha cousa que, antes de que se me esqueza, meu pai dicíame que os troteiros iban cun pau bastante longo e que acostumaban a erguerlle a falda ás mulleres con ese pau, non? Sí. Pode que pillabans. Sí, no, por supuesto. En la OSE creo que xa, sobre todo as señoras así con certa idade que xan así co a saia, pois creo que xa están velando un pouco de nos. Velanse un pouquinho de nos, ¿verdad? Claro. No entroido está permitido facer esas algunhas estrangalladas de ese tipo, ¿no? Eso, esa lei é fantástica, vamos, sobre todo para os troteiros. Pero eso é para darle de conta que a entrada da baixa limia precisamente a porta da limia e a Iubieire Bande, non? Efectivamente. Donde entramos aí? Pois abres unha porta a infinitas posibilidades, non? Entrar no mundo máxico do parque natural e gastronómico, en fin, de moitas facetas. Culturales, pois... Pues, facetas tamén o histórico, verdad? Porque tú tes aí a Santa Comba, que é unha xoia, digamos, sí, ahora mismo Santa Comba de Bande... Para non sea, dende logo, a xoia patrimonial que eu penso que xa non solamente temos en Valle, sino tamén en na baixa línea na provincia de Ourense, un exponente do arte visigótico. Hai tres na península ibérica. Esta, ademais, me dicen que a que mellor conservada está. Nos estamos ahora mismo facendo, pois, de alguna forma, xestións e inversións moi, moi serias, moi potentes. Ahora mismo acaban de indicarse unhas obras que veñen a través dun 0,5% cultural, puesto que evidentemente esta é o primeiro monumento que se declara vique en Galicia, o cual, pues bueno, mellor excusa que xa non tiñamos para solicitar, pues, de alguna forma, pois, esa especial discriminación positiva cara a este monumento, ¿no? Agora tamén, pois, contamos con que, bueno, pois, o noso singular campamento de Aquis Quaernis, o campamento militar romano, que ahora mismo se acaba de incoar tamén o expediente para declarar o VIC, outra gran nova que temos no concello, e que, bueno, que tamén nos vai a permitir, pois, acadar, pois, seguramente, inversións para seguir recuperando e seguir exhumando ese magnífico campamento que, bueno, pois, o Grupo Larouco, cos socios que formamos parte da Fundación, pois, vamos facendo as nosas achegas de forma humilde, pero que, bueno, que pouco a pouco van convertindo a este campamento militar romano insigne en toda a península ibérica, en Europa. Non me gustaría deixar de decir que, bueno, pois, prácticamente cada 2 anos, 3 anos, a verdade, temos arqueólogos procedentes de dos principais universidades visitando o campamento, sobre todo pois un pouco para admirar e sobre todo para estudiar un pouquiño máis ese mundo romano. Si sí, estabas, digamos, na entrada dun mundo, digamos, por descubrir no mundo da historia, como pode ser toda esa vía nova, fai un día encontrámonos na Aguas Orixinas, aí en Río Caldo, que temos por aí un mundo que ten unha continuidade en todo o contorno, non? E aí en Porto Quintela vai donde vai nacer esa pasarela que vai hasta Muiños, non? Que cruza o embalse das Conchas. Sí, bueno, eso é unha reivindicación que se fixo desde fai moitísimos anos. Eu ainda me acordo, ainda me recordaba fai pouco un familiar meu cando andaba, cando era pequerracho por ali adiante cunha camiseta de Asas, que, bueno, mellor non vos enseño a fotografía, pero, bueno, no que puña Poldrado xa, era a famosa Ponte do Poldrado, que sempre estábamos a reivindicar tanto os veciños de Muiños como os de Bande. Bueno, pois nos vamos a seguir facendo xestións, vamos a seguir sendo reivindicativos para que, a lo menos, poidamos recuperar algo que demandan todos os veciños, pero non de agora, non é ningún capricho. Pensamos que eso, ademais de unir dous concellos, eu penso que tamén pode ser unha ferramenta de promoción e de atractivo para toda a zona, porque tantas veces eu teño falado co meu bo amigo José, ¿verdad? Sí. Esta comarca hai que venderla como tal, como unha comarca, e hai que mirarla como unha comarca, e non como un concello. Eu sei que, por exemplo, Xulio, que xa nos visitou, nos visita continuamente, porque sabe que aquí hai moita, moita materia de exportable, non? Moito mundo a vender, non? No, pero aparte de vender o que si sí é certo que aporta, como ti acabas de decir aí un momentiño, aportado Xurés que ten unha riqueza cultural e patrimonial algo fora de serie. Coido que poucas zonas de Galicia teñen tanta historia e tanto patrimonio como que aparece aí. E algún patrimonio está debaixo, está agochado, non? No, está debaixo dos encoros. Bueno, aí hai moitos. Alguna parte do patrimonio, pero outra está á vista, é dicir, a vía romana somente fai falta poñerlle un pouquinho de interese e quitarlle as silveiras para poder facer quilómetros e quilómetros de esa vía, non? Pero José Antonio tuvo a sabiduría de buscar as personas adecuadas para traballar nela, porque está aí Antonio Colmenero, sí, que está facendo unha labor, digamos, de prestixio para a zona tremenda, non? Está, digamos, lanzando, exponendo por un valor todo aquel conxunto. Ves que Porto Quintela pois descubriuse como un lugar único na historia romana da provincia, onde estaba a Séptima Gemina, os soldados romanos que protexían toda esa zona, sí, da Vía Nova, non? Sí. O sea, realmente, eu creo que esa labor de saber, de encontrar a persona adecuada para poder gestionar os recursos dunha zona, non? E aí está nese papel o José Antonio, pois, ao frente con toda... E había que votar de amago e encalzar un pouco a toda a baixa línea, porque eu sei que claro, é amago con todos, non? Claro. Sí, a verdade que son 42 anos os que leva o profesor Antonio Rodríguez Colmenero, que, bueno, pois, de alguna forma, ese sí que é o verdadeiro pai de esa xoia, non? Que é Jacusco Ercuernis, ademais de que é un gran estudioso desta vía nova, que era unha das vías máis transitadas do Imperio, nesta zona noroeste da Península Ibérica, bueno, como tal, pois, esa vía, pois, bueno, ten unha importancia no mundo romano, sobre todo de cara o que era esa comunicación que había entre dúas vilas lleiras no mundo romano, que era tanto Braga como Astorga, sen olvidarnos, pois, por suposto, de Lugo. Bueno, pois, aí tamén hai que agradecer, pois, de alguna maneira, o que é o magnífico traballo que se fixo por parte do Ministerio de Medio Ambiente, por parte da Xunta de Galicia, recuperando sendeiros para seguir esas vías, que son os camiños naturais, que o camiño natural de San Rosendo, e agora recentemente o camiño natural da Vía Nova, sí, que eso tamén lle permite, pois, a queres que lle guste, pois, o que o mundo de camiñar, sobre todo andainas, pois, que poidan facer etapas que a verdade é que son deliciosos. Temos documentado un camiño que leva máis de 2000 anos, pois, funcionando como digamos, o máis transitado do norte de Portugal, non? De conexión con Galicia. E eso non se pode perder, e hai que, pois, poñelo á vista de todo o mundo, non? Darlo a conhecer, porque realmente é iso que temos. Temos incluso esa tristemente, esa Ponte Pedriña aí sumergida nun balso das Conchas, non? Eso, sí, que forma parte de ese único punto de cruce do río Limia, posiblemente en todo, hasta o mar, hasta que desembocara no mar, non? Por lo tanto, o auténtico camiño de Santiago tiña que ser este de aquí, os auténticos camiños medievales ou pre-romanos, se queremos, tiña que ser por aquí, non? Efectivamente. Nos, ademais, ahora que estades a falar de camiños, como ben sabedes e como ben sabe José, nos estamos con esa bella reivindicación de, do camiño da Reina Santa, que ademais coincide moito con Cabía Nova, Cabía Lucus, porque nos entendemos que esta pode ser considerado pues, prácticamente casi camiño de Santiago. Ademais está moi ben documentado arqueolóxicamente, bueno, pues, todo o que é traballo científico, todo o que poida haber, de todo o que poida haber, é un tema que de alguna forma sí que nos habilitaría para que se fixera a declaración como de Camiño de Santiago. Pois claro que sí, claro que sí, de Santiago. E da Reina Santa, evidentemente sí, porque era o camiño que indicado por donde se tiña que transitar, non? A Reina Santa, cando veu de Zaragoza, pois tuvo que pasar por aí. E eso, pois, hai incluso elementos de documentación, sí. Podese chegar hasta ela, non? A través de ese castelo de Vila de Araújo, bueno, todo por aí afora, pues está moi documentado e moi interrelacionado con o camiño, que hasta fai pouco chamamos da Reina Santa, esas referencias che temos. Que pasa con o... cambiando bruscamente de tema, como irá o partido se con o Portellas do Bande? Bueno, eso tocará nos mañana. Ya visitaremos a Pontevedra. Este ano nos tocou visitar un pouco de máis, como quien dice, Pontevedra, pero bueno, damos dando a conocer también un pouco, da que sea desde o punto deportivo, también vamos dando a conocer. Claro. Que a ya vais a ver, temos un equipo en preferente, que ten un gran presidente, me consta, non? Bueno, aquí se sigue notando o que me sigue querendo tanto, joder, eso de logo. Sí, bueno, eso é anecdótico, pero bueno, de alguna forma, eu non sei que no tema deportivo, sí que outra das apostas que agora se están a facer tamén moi firmemente na Baixa Limia, ademais estamos a levar os cinco concellos, hai un producto que chamamos o Xurés Experience. Uh-huh. Bueno, pois aí crea así un calendario unificado de todos os concellos onde ofrecemos probas, ahora incluso moitas desas probas estamos a ofertalas de forma conxunta para que de alguna forma que nos veña a visitar a Baixa Limia que poida saber ou que poida programar a súa viaxe. Si queres facer unha ruta a cabalo, si queres facer unha andaina, si queres facer un trail, si queres facer un gran fondo, todo isto aderezado coa visita e o paso ao lado de elementos patrimoniais únicos, por suposto, un patrimonio natural que non vos vou a descubrir porque me dá a impresión de que estamos todos moi a tanto, pero de todas formas, eu creo que junto con Lobios, Lobeira e Muiños, tedes previsto facer unha ruta de turismo deportivo, un proxecto. Efectivamente. Agora mesmo hai un proxecto, porque como vos decía antes, ao principio da entrevista, hai unha aproximación moi forte coas cámaras portuguesas, cos concellos portugueses. Bueno, eles teñen diseñada alrededor de ese parque nacional que teñen eles, que como ben sabedes fai esa forma de cerradura alrededor da Baixa Limia, teñen programado a construcción dun sendeiro que os comunique a todos. Son aproximadamente 200 kilómetros. Bueno, pois eles xa con ese ideal de que se poida unir con unha futura ruta que a que estaba a falar ahora mismo José, pois de alguna forma pois podíamos ofrecerlle ao visitante a posibilidade de recorrer o parque nacional portugués e o parque natural galego, pois prácticamente andando, que este todo perfectamente conectado. Adubiado con gastronomía tamén da zona, non? Eso máis importante, a gastronomía. A gastronomía, cando se fan todos eses quilómetros, é importantísimo. Claro que sí. Sobre todo ter, ademais que podemos decir que temos uns produtos como esta unha forma, produtos dunha calidade extraordinaria. Moi ben. Sí. Ademais, temos esas influencias lusitanas, non? Que nos chegan por todas partes, de Castrolaboreiro, desde Lindorso, por aí, por Oxerés, por todas partes nos chegan, pois, os arumes, non? De todo eso, esa importancia, porque realmente conozco os portugueses que están aquí no parque, como decía Tito, bueno, un personaje do Parque Nacional Portugués, dice que entre que o na naturaleza e aire puro non entende de fronteiras, non? Claro. Nós, eu creo que o Parque Nacional Portugués de nós, pois, temos estar, pois, traballar nesa comunidade de intereses de compenetración, non? Claro. Que é absolutamente necesario. Evidentemente, eu penso que hai un territorio moi grande por descubrir. Este territorio sigo defendendo, sabio José, falábamolo cando nos coñecimos, isto xa non se entende como un concello ou dos concellos, isto se concibe como un territorio. Hai un territorio que abaixa a línea, e por outro lado hai outro territorio en Portugal. As cámaras son moitísimo máis grandes que calqueira concello galego. Uh-huh. Agora mesmo se dá o caso de que incluso entre as propias cámaras en Portugal tamén están a facer proxectos interesantísimos en conxunto. Hai que sumarse a esa dinámica, porque, vale, ao final o visitante o que menos vai a preguntar en que concello estou ou en que cámara estou, en que lugar estou. Sí. El vai decir, estuve en Aquis Originis, estuve en Aquis Corecuernis, estuve en Santa Comba, estuve en Santa María la Real, que no, como decía o teu Antonio Colmenero, te decía, estaríamos na Quercernia en general, ¿no? Muy bien. Exactamente. Muy bien, muy bien. Bueno, que esta conversa podería ampliarse ata máis de media hora máis, o que pasa que sabemos que primeiro o señor alcalde seguro que terá outras actividades e outros cuestións a cubrir. Temos que agradecer esta conversa de hoxe, pero que non será a última, nin digo eu, non xosé. No, en absoluto. Eu por lo menos penso permanecer esta amistad, ademais porque realmente é conveniente e hai que asegurar os temas interesantes claro. Desta vida. Eu creo que debemos ter esta persona allí, non só para de cara a nosa radio que nos vai contando estas cosas, senón de cara a baixa línea, que vai promocionando e facendo grande esta baixa línea claro. Que tanto necesita, ¿verdad? Sí, señor, sí, señor. Bueno, que además tenemos que intentar aportar o que nos aportemos, que es decir, como mínimo, o ser medio de comunicación, pues esa inquedanza y esa de reclamación de esa continuidade da estrada que remata aí nun alto e que tenía que ten que chegar precisamente ás cámaras portuguesas. Hombre, que polo menos que empuxen do outro lado para que deste lado pois poidan facer un pouquiño de forza tamén, claro, para chegar con esas estradas ao seu punto neurálxico. E que non falte moito tempo para inaugurarla, non? Exactamente. E despois ver o tema tamén da promoción industrial da zona, temos que fazer esos parques naturales, os parques naturales, non, as zonas industriais. Industriais, sí. Claro. Bueno, sí. Don José Antonio, agradecerlle moitísimo a conversa de hoxe. Moito, moitísimo. Bueno, como non, darvos as gracias por pôr o foco nesta humilde comarca. Humilde pero orgullosa por lo que ten, por lo que pode ofrecer, por lo que pode aportar. Como ben decíades agora, queda moito traballo por facer, moitísimo traballo por facer. Un traballo no que todo mundo é imprescindible, porque, dende logo, que os tempos que se aveciñan son os tempos apaixoantes, pero son os tempos que non van a permitir prácticamente respiro para descanso. Así que, agradecidos ahí. Como ben dicía... humilde pero grande. Sí. Efectivamente. Bueno, muy bien. Agradecervos moitísimo a conversa de hoxe e este non sei, incómodo que bordemos, pero que foi moi ameno, moi productivo. Seguro que os nosos rentes estarán satisfeitos. Hombre, están segurísimo. Graciñas. Unha aperta. Pues, un abrazo moi forte a todos. A tú tamén, igualmente, semana, José. Hasta luego. Unha forte aperta. Vale. Despedimos aos nosos contertulios de hoxe con unha primicia. Unha primicia que se Preséntala agora ou despois? Despois falamos dela. Titúlase O baile de Noro. Non sabe? Bom, pois entonces esperamos o seguinte. Non te preocupes que no momento que poidamos poñémola en marcha. Veña, sí. Adiante. Baila de nenas, baila de, como so bailar me alegra, so bailar.